somebody's little secret. עכשיו, גיא סלמה ואוניקס, back to back. במושב האחורי, שים כבר חגורה. זה החיים שלך, לא שלי. We'll be right back. summon up the courage. Is that too much to ask? Are we asking too much? Is it beyond our reach? I will not go down that way. I know the source of this thing. I am the new. סלמה ואוניקס back to back. קצת. Just a beat. ועכשיו גיא סלמה ואוניקס back to back I'm going to go to the hospital.